pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Odczytałem do Syrakius. Sam diabeł szepnął wietrze, wiej. O Syrakius doczytałem. Sam diabeł szepnął wietrze, wiej. Wietrze, wiej, wietrze, wiej. O Syrakius doczytałem. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Odczytałej do Syrakius. Odczytałej do Syrakius. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Odczytałej do Syrakius. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten czytałem. Ten Syrakius, ten czytałem. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten czytałem. Ten trzeci to był na jej guz. Ten trzeci to był na mój guz. Nie czytałem, nie Syrakius. Ojej, oh, jej, jej, jej, jej, jej, jej. Ten trzeci to był na jej guz. Ten trzeci to był. Nie czytałem, nie Syrakius. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałem. Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałem. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Zostać gdzie, zostać gdzie? Gdzieś w Syrakius, gdzieś czytałem. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej. Do Czytałej i do Syrakius. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej, ojej. Do Czytałej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Czytałej. Od Syrakius do Czytałej. Wesele będzie, hejże, hej. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Czytałej. Syrakius, Syrakius, Syrakius, hej. Oh yeah. Mariela Rodowicz, rok 1970, ballada wagonowa w dzisiejszym kąciku dla seniora. 5:03 już, witamy w drugiej godzinie Coś mi świta, Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy do 6:00 i jeszcze przez 7 minut z grupą, która też z programem trzecim Polskiego Radia na pewno będzie się wielu z Państwa kojarzyła i ona dzisiaj kończy kącik dla seniora, a nazywa się Wishbone Ash. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg, Bóg linii niepojętej. Sprątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg, Bóg linii niepojętej. Ole, ole, ole, hola, oli, Bóg linii niepojętej. Ole, ole, ole, hola, oli, Bóg linii niepojętej. W czerwonym żarze żywnych rząd płyniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust, a tak, szukamy pocieszenia, słuchając jak nam wstygnie puls, puls, puls, puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Dopóki demon smutku śpi, tak, tak, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, ha, ha, ha. Dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. Dokładnie, formacja Bibowit w swojej interpretacji znanej polskiej piosenki pod tytułem Gaj. 13,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry, to Trójka, Coś mi świta, wydanie piątkowe, audycja Coś mi świta codziennie od 4 do 6. To jest letnia Trójka, wiadomo, bo lato, wakacje, długi weekend, a jak długi weekend, lato i wakacje, no to też upały, a jak upały, to słońce. Dziś w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki, które rozpocznie się po godzinie 6. Między innymi o tym, że na Uniwersytecie w Edynburgu przeprowadzano badanie, z którego wynika, uwaga, że opalanie przedłuża życie. Trzeba jednak opalać się umiejętnie. O tym, jak to robić, opowiemy o poranku. Myślę, że ciekawy temat, bo chyba każdy lubi się opalać. Oj, może nie każdy, no ale wiadomo, każdy lubi słońce. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. I won't. Ja wiem, że tak zbyt pewnie powiedziałem o tym, że każdy lubi słońce i teraz mogłaby się w mailu rozpocząć dyskusja. Przede wszystkim odezwaliby się ci, którzy twierdzą, że tego słońca nie lubią. No ale jakbym wrócił do tematu, drodzy państwo, w takim coś mi świta wydaniu listopadowym, no to ciekawe, czy wtedy znaleźliby się jacyś przeciwnicy słońca. Mają państwo swoją ulubioną piosenkę YouTube? Bo ja mam. Chociaż to trudne zadanie wybrać ulubiony utwór zespołu U2, tak sobie pomyślałem, ale to nie był żaden quiz dla państwa, tylko taka zapowiedź Mysterious Ways na antenie Trójki. 21,5 minuty po godzinie 5. Wspominałem w pierwszej godzinie, aha, witamy tych, którzy włączyli radio, na przykład pan Andrzej z Powiśla, ale nie tego warszawskiego, tylko tego w kraju dalej. Wspominałem w pierwszej godzinie, że zajrzymy ponownie na listę przebojów Trójki, która to się nazywa Pierwsza Trójka, jest emitowana w każdy piątek między 19 a 22. Dziś kolejne 15 notowanie, zapraszam bardzo serdecznie. W minionym 14 kilka nowości w zestawieniu. Na 15 Jack White ze swojej ostatniej płyty zatytułowanej No Name. artysta, który ma taki status jak Jack White, może pozwalać sobie na wszystko, komponując, tworząc i nagrywając płyty. I chyba tak jest na tym krążku. Ostro, rock'n'rollowo, surowo, alternatywnie, garażowo, ale takiego Jacka White'a lubimy, choć przyznam się Państwu bez bicia, że całej płyty jeszcze nie słuchałem. Za dużo krążków ukazuje się w tych czasach, żeby tak wszystko pojąć. That's How I'm Feeling na miejscu 15. Ten utwór zadebiutował w ostatnim 14. notowaniu pierwszej trójki. Kilka nowości sypnęło tydzień temu, tak jak mówiłem, w tym na 19. Ohoho, to zaskoczenie. Nowe od Jane's Addiction. No nie dość, że wrócili do koncertowania, bo przypominam, odbyło się kilka koncertów Jane's Addiction w Europie podczas tego sezonu letniego i to było wielkie wydarzenie i jak je zapowiadano, to już wtedy było wielkie wow. Nie dość, że wrócili do oryginalnego składu, wrócił Dave Navarro, no to jeszcze jest nowa piosenka i podobno ma być płyta Imminent Redemption. Formacja Jane's Addiction zadebiutowała w minionym tygodniu na 19. miejscu listy przebojów pierwsza trójka. Jak będzie dzisiaj wieczorem, proszę sprawdzić, ale jeszcze wcześniej wejść na naszą stronę trójka.polskieradio.pl/LPT i oddać głosy na swoje ulubione piosenki. No to był Jake White, byli Jane's Addiction. No kolejny zespół aż prosi się, żeby wystąpić w dzisiejszym Coś mi świta, tym bardziej, że dawno w Coś mi świta nie grali. A zaczną tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Yeah. To zespół Pearl Jam na antenie Trójki. Tak grali rok temu w Teksasie. Słychać, że są w formie. Ciąg dalszy trasy koncertowej Anno Domini 2024. Niedługo polecam oczywiście występy tych panów. 24 minuty do godziny 6, a o 13 Terra Kultura, czyli Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. Dziś między innymi o tym, że między 22 a 25 sierpnia w Białymstoku odbędzie się 12. edycja festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. To wydarzenie prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białego Stoku. To jeden z tematów, które Agnieszka Obszańska dziś poruszy na antenie Trójki. Polecam bardzo serdecznie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, od czwartej do szóstej. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak obudzić się jeszcze bardziej, no to proszę włączyć trójkę. Wtedy jest coś mi świta na antenie. Ale śpiewałam z Pearl Jam w drodze do pracy, pisze pani Maria. Pani Maria, ja też tutaj śpiewałem sobie z Pearl Jam, Even Flow. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Choć nie jestem dzisiaj do końca z Państwa zadowolony, bardzo mało kierowców, a może kierowcy urlopują? To dlatego nikt nie pisze, przecież długi weekend, a ja tu wymyślam, żeby pisać do radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A czy ktoś śpiewał z Kloster Keller Władze? Ja myślę, że też tak. 28 lat ma to nagranie. To jest zestaw dwóch polskich piosenek w naszym ojczystym języku. Właśnie Pierwsi, Gotyccy i Mroczni, Kloster Keller. A teraz Słodcy i Cukierkowi, Sunbird. Mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. No nie będę ukrywał, że też jestem głodny, ale śniadanie dopiero za godzinę, jak to jest w przypadku coś mi świta. Kwadrans pozostał do godziny szóstej. Jedna nowość jeszcze teraz przed nami. Połączone siły Jamiego XX i The Avalanches. I wyszło z tego naprawdę elektroniczne, taneczne, fajne casko. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Taki będzie tytuł tej płyty. Jamie XX po raz kolejny pokazuje, że jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ma coś do powiedzenia. 10 minut do godziny 6 w niedzielę zapraszamy Państwa na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Camp wystąpi. Będzie to pożegnalny koncert łódzkiej formacji, która ma na koncie 3 albumy studyjne i występy na międzynarodowych festiwalach. Bardzo ważny zespół dla polskiej sceny elektronicznej, bardzo ważne wydarzenie. Proszę słuchać Trójki, na pewno będą jakieś wyjściówki do zgarnięcia, a dziś wieczorem specjalna audycja, o której powiem po piosence. Ciężko pożegnać się ze sceną, grając takie koncerty, ale to już naprawdę finał. Przed nami jeszcze płyta zamykająca katalog. Dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie lata. Dziękujemy, że jesteście z nami teraz, napisał zespół Camp w wiadomości do fanów. W najbliższą niedzielę o 19:05 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej formacja Camp i pożegnalny koncert, który jest finałem trasy rozpoczętej w 2023 roku. A dziś wieczorem o 22 z minutami sama szefowa na naszej antenie, czyli audycja Camp to Say Goodbye. Agnieszka Szydłowska zaprasza na wspaniałą podróż dźwiękową z zespołem Camp na antenie Trójki. I tak jak powiedziałem, to dzisiaj po 22. A teraz 4 minuty pozostały do godziny 6. O 6 serwis, a po serwisie zapraszamy do Trójki. Dziś w roli gospodarza Maciek Jankowski. A my dziękujemy. Michał Grabek-Grabkowski mówiący te słowa i Ewa Wichrowska, która program zrealizowała. Do usłyszenia w sobotę o 21:00.